У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус, вітаю вас. Сёння ў праграме. Шэсце нацыянальнага сцягу ў Менску жывая трансляцыя на сайце і ў эфіры «Свабоды». Галасы ўдзельнікаў. Маральныя акцыі супраць страху назваў шэсце былы палітвязень Мікола Статкевіч. Віктар Ющенка Аляксандру Лукашэнку, чаму не страшна быць былым прэзідэнтам? Нобелевская лаўрэатка ў галіне літаратуры Святлана Алексіевіч на прэсавай канферэнцыі ў Берліне пра палітычную сітуацыю ў Беларусі. Лічбы яўкі цэнтра выбаркаму і незалежных назіральнікаў разыходзяцца на чвэрць. Гэта ўсё далей у нашай праграме, а зараз пра шэсце нацыянальнага сцягу, якое праходзіць у Менску. Гэта апошняя акцыя, якую апазіцыя праводзіць у межах выбарчай кампаніі. Акцыя пачалася о 17 гадзіне на плошчы Свабоды, затым людзі пайшлі шэсцем да плошчы Якуба Коласа. На кароткім мітынгу на плошчы Свабоды апазіцыйны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч, заявіў, што не трэба ісці галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах. Цытую, на іх няма дэмакратычных кандыдатаў, якія гатовыя змагацца за перамогу. Тое, што зараз адбываецца на плошчы Свабоды, Статкевіч назваў маральнай акцыяй супраць страху. Паводле яго, сюды прыйшлі ідэалісты. Пры гэтым палітык адзначыў, змяніць штосьці такімі акцыямі наўрад ці можна, калі да ўдзелу ў іх не заклікаюць кандыдаты ў прэзідэнты. Шановныя сябры, вітаю вас на народным сходзе «Уладу народу» і дзякую ўсім, хто прыйшоў, хто набраўся мужнасці і смеласці ў гэтай запалоханай краіне выявіць сваю волю і паказаць сваё права збірацца разам у цэнтры Мінска і казаць пра тое, пра што мы лічым неабходным. На гэтую кампанію, якая ўжо прайграна, таму што ўлада фальсіфікавана, нават выбарчы бюлетэнь, там нема дэмакратычных кандыдатаў. На гэтую ўладу мы паставілі сабе сціплыя задачы. Мы вырашылі проста скарыстацца гэтым, пакуль Лука глядзіць на міжнародных назіральнікаў, думаючы пра легітымнасць, каб адваяваць сабе крыху прасторы свабоды. Каб правесці акцію ў цэнтру Мінска і паказаць нашаму напалоханаму народу, што ёсць людзі, якія не баяцца, што ёсць людзі, якія дбаюць пра тое, каб наша краіна была нармальнай, вольнай, каб людзі ёй не баяліся, каб Беларусь жыла. Жыве Русь! Шановныя сябры, зараз тут адбудзецца кароткі мітынг. Пасля гэтага мы пройдзем па нашаму гораду, каб усе ўбачылі, каб як мага болей людзей пазнала нашыя сцягі, каб людзі на нашым прыкладзе маглі пераадольваць свой страх. Сёння наша апошняя акцыя. Сёння у 24.00 завяршаецца агітацыя, якая абараняла вас ад рэпрэсіяў. Таму мы сёння завяршаем наш месячнік свабоды і паспрабуем яго разам завершыць годна. Мікола Статкевіч, вось што сказаў на мітынгу Владзімір Некляеў, экс-кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году, лідар стваранага руху за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі. Свабода дасягаецца намаганнямі нацыянальнага духу, рашучасцю і смеласцю. Без гэтага свабоды не бывае. Каб у нас не было свабоды, рэжым беларускі запалохвае. З году ў год, з дня ў дзень беларусаў, гэтай самай свабодай, гэтай самай дэмакратыяй. Маўляў, паглядзіце, што сталася на Украіне, якая захацела гэтай самай свабоды і дэмакратыі. Маўляў, там сталася толькі кроў, толькі вайна. І калі вы гэта хочаце, маўляў, тады ідзіце на плошчу свабоды і займеце крову вайду. Это самая вялікая хлусня, якая толькі можа быць. Гэта рабская філасофія тых, хто валадарыць сёння над Беларусю. І гэта жаданне пакінуць нас усіх рабамі да скону. Гэтага нельга дапусціць. І гэтага не будзе, як бы і хто б нас не запалохваў. Неправда, што Украіна прайграла свабоду. Неправда, што Украіна прайграла дэмакратыю. Сваёй воляй украінскі народ рушыў у дэмакратычную Еўропу. І на гэтым шляху яго ўжо ніхто не спыніць. Мы мусім сказаць за гэта дзякуй нашым украінскім братам і сёстрам. Мы заўсёды запазняліся у гэтым руху, у руху да незалежнасці, да дзяржаўнасці. Заўсёды трохі запазняліся, так гістарычна склалася. Але мы не спыняліся на ім і не спынімся. За 20 гадоў з лішнім часу нашай незалежнасці мы прайшлі зусім немалы шлях. І гэта паказалі плошчы 10-го года, плошчы 6-го года, падзеі 2001-го года. Беларусы ўжо не звернуць са свайго шляху да дэмакратыі, да свабоды, да незалежнасці, да дзяржаўнасці. Дзякую вам за тое, што вы тут, што вы сёння на плошчы свабоды. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Радыё «Свабода» вядзе жывую відэатрансляцыю шэсця. Відэозапіс акцыі можна пабачыць на сайце свабода.орг. У нашай радыёстудыі ў Празе ўключаны кампутар, і я бачу на экране, як натоўп людзей ўжо знаходзіцца на плошчы Якуба Коласа. Там ёсць і наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Мы чакаем з ёй тэлефоннага злучэння. А зараз, калі ласка, анонс нашай сённяшняй перадачы. Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Чаго чакаюць беларусы ад сёлетніх выбараў? Улада апазіцыі «Беларусь» пасля 11 кастрычніка. Нобель Святланы Алексіевіч – што гэта азначае для Беларусі? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 10 кастрычніка ў 19:05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы. А зараз на тэлефоннай сувязі з акцыі на плошчы Якуба Коласа ў Менску карэспандэнтка «Свабоды» Галіна Бакунчык. Вітаю, Галіна. Добрый день. А Галіна, што зараз адбываецца на плошчы Якуба Коласа? Як удзельнікі ацэньваюць, колькі чалавек прыйшло на гэтую акцыю, колькі чалавек прайшло шэсцем з плошчы Свабоды да плошчы Якуба Коласа? Літаральна колькі хвілінаў калона з лідарамі апазіцыі прыйшла на плошчу Якуба Коласа, і зараз яны распачалі кароткі мітынг каля помніка Якуба Коласу. Усяго удзельнікаў, як ацэньваюць спецыялісты, назіральнікі, некалькі сотняў, крыху больш за 3 сотні. Але яшчэ перад пачаткам акцыі Владзімир Некляеў ацаніў эту сітуацыю, сказаўшы, што ўлада да мінулага года зрабіла ўсё, каб запалохаць людзей да такой ступені, каб людзі баяліся выходзіць на вуліцу. Ён кажа так, што мінулыя рэпрэсіі не прайшлі задарма, не прайшла задарма пропаганда, якая лінецца сёння з экрану тэлебачання, якобы Украіна, это Беларусь можа стаць працягам Украіны, калі людзі выйдуць на вуліцу. І людзі думаюць, што іх на галовах галовы, але замест іх даўно ўжо тэлевізары. І вот вынік таму, это тое, якая колькасць людзей прыйшла сюда на плошчу. Але тыя, што прыйшлі людзі, вот выгукваюць «Жыве Беларусь», Сашка, Пукоці, іншыя лозунгі, гэта акцыя маральная, як сказаў Мікола Саткевіч, гэта акцыя маральная перадусім, паколькі такімі сіламі зрабіць нешта рэальна, нейкую акцыю працэсную сур'ёзную немагчыма. Людзі ішлі шляхам праспекта ад плошчы Свабоды да плошчы Якуба Коласа, скандавалі. І галоўная думка такая, вот, якую выказваюць палітыкі, што выбараў няма, але выбар ёсць, не быць скотам. Галоўная думка, якая вот гучала увесь шлях і зараз так час кароткага мітынгу. Яшчэ перад пачаткам акцыі таксама Владзіміра Некляеўа журналісты перапытвалі, што ці мажлівая акцыя заўтра, бліжэйшымі днямі. Ну, думка была аналагічна таму, што кажуць усе палітыкі, што малымі сіламі зрабіць гэтую акцыю немажліва. А таму выводзіць людзей на вуліцу для таго, каб, як ён сказаў, падставіць людзей, каб людзі былі зноў рэпрэсаваныя, пасаджаныя ў турмы, то гэта не мае сэнсу, як бы политики не готовы, как я сказал, подставлять людей. Таким чынам выглядае, што гэта апошняя акцыя пазіцыі ў гэтай выбарчай кампаніі. Скажыце, калі ласка, Галіна, а ці бачныя былі на акцыі прадстаўнікі міліцыі, ці былі аўтазакі, як гэта звычайна адбывалася от на падобных акцыях? Звычайна, сапраўды, кожная акцыя суправаджаецца кордонамі міліцыі і вялікай колькасцю аўтазакаў. Можліва, ёсць яны і зараз. Як правіла, ёсць у дварах, яны схаваны ад відочнай прысутнасці. А што да супрацоўнікаў міліцыі, тут іх неймаверная колькасць. Гэтыя людзі пераапрануты ў цывільныя, але не добра вядомыя журналістам. Іх вельмі шмат, яны не ўмешваюць у падзеі, але слухаюць, літаральна сочаць, фільмуюць. Літаральна нават пад час майго цяперашняга выхаду ў эфір са мной стаяў побач адзін з кіраўнікоў управлення МУС і слухаў кожнае слова, што ішло ў эфір Радыё Свабода. Вельмі шмат замежных журналістаў, якія таксама фільмуюць, што адбываецца, здымаюць. У цэлым настрой пазітыўны ў людзей. Тых людзей, якія прыйшлі, як кажуць палітыкі, не адскокнулі, сябе не адчуваюць такімі. І тут сярод людзей такіх пануе настрой баявы, аптымістычны, і вот такім чынам акцыя працягваецца. Галіна Бакунчык застаецца на плошчы Якуба Коласа і насочыць за шэсцем нацыянальнага сцягу. Ужо за мітынгам пасля шэсця нацыянальнага сцягу мы звяжемся з ёй хвілінаў праз 15-20. А сёння апошні дзень да тэрміновага галасавання перад днём выбараў прэзідэнта Беларусі. Пра тое, як праходзіла датэрміновае галасаванне, пра лічбы, якія падае цэнтр выбаркам, раскажа Владзімір Глот. Центральная выборчая комиссия сегодня объявила, что за первые 4 дни до терминового голосования в этом процессе удельничали 28,9% всех зарегистрированных выборцев Беларуси. Эту лишь треба поравнать. Когда брать попередние президентские выборы, они были у снежня 2010 года, тогда за 5 дзён, то бок за ўсё за тэрміновае галасаванне, да скрыняў прыйшлі 23,1% выбарцаў. То бок на 6% меней, чым за 4 дні сёлета. І які будзе канчатковы вынік, сказаць цяжка, але сёння я быў вось на прэсавай канферэнцыі незалежных назіральнікаў з грамадскай кампаніі «Права выбору», і яны зрабілі свой прагноз. Яны лічаць, што за 5 дзён сёлета прагаласуе 35%, а можа нават і крыху болей. Спадар Владзіміра, ці ставяць незалежныя назіральнікі пад сумнеў лічбы цэнтра выбаркаму? Так, яны ставяць пад сумнеў, і прычым не проста ставяць пад сумнеў, а з лічбамі і фактамі даказваюць, што гэтыя лічбы сфальшаваныя. І пра маніпуляцыі з яўкай выбарцаў на датэрміновым галасаванні сёння казаў адзін з каардынатараў вось гэтай грамадскай кампаніі «Права выбару 2015» Дзеніс Садоўскі. Таксама мы зазначаем маніпуляцыя з яўкай. Гэта мы фіксуем у меншай ступені на тых участках, на якіх мы назіраем, але таксама фіксуюцца. Хоць, опять же, скажу, па тых участках, дзе знаходзяцца нашы назіральнікі, разыходжанне з дадзенымі, якія даюць нашы прадстаўнікі, і дадзеныя камісіі не так моцна адрозніваюцца. Агульна па рэспубліцы розніца складае 5%, па Менску, напрыклад, гэта каля 9%. Але на тых участках, фактычна суседніх, дзе нашых назіральнікаў няма, яўка просто зашкальвае. Улады там нават не спрабуюць арганізаваць нейкую бачнасць прыходу на участак, а просто прыпісвае ту неабходную лічбу, якую ім пускаюць сверху. Та яўка, якую маем мы на нашых участках, у сярэднім прыкладна на чвэрць разыходзіцца з афіцыйнай яўкай па краіне, які даецца ВК. Мы фіксуем масавы прымус да датэрмінова галасавання. Гэта фіксуецца фактычна паўсюль на тых участках, дзе гэта можна арганізаваць. Фактычна мобілізуецца весь адміністрацыйны ресурс для аказання гэтага ціску і всіх, каго можна мобілізаваць на датэрмінова галасаванне, пад розным выглядам ганяюцца на выбарчыя участкі. Фіксуюцца гэтыя факты дзясяткамі, а можа хіба што і сотнямі. Скажыце, калі ласка, ці прысутнасць незалежных назіральнікаў на выбарчых участках нейкім чынам уплывае на тое, як адбываецца датэрміновае галасаванне? Вось сёння незалежныя назіральнікі казалі, што так, што іх прысутнасць уплывае на тое, як праводзіцца незалежнае назіранне. І яно уплывае нават у некалькіх аспектах. Ну, па-першае, не так завышаная яўка выбарцаў, як у параўнальна з тымі ўчасткамі, дзе назірання няма. А па-другое, сёння незалежныя назіральнікі казалі ўжо і пра пэўныя свае поспехі, што калі раней іх патрабаванне, напрыклад, апячатаць скрыню на ноч і прыставіць да іх міліцыянтаў, старшыні участковых камісій, як кажуць, успрымалі ў штыкі і не рабілі гэта, то вось апошнія два дні ёсць ўжо пэўны прагрэс, і шмат на якіх участках здаюцца скрыні пад вахту, здаюцца міліцыянту. Іншая справа, што, як кажуць тыя ж удзельнікі назірання, што магчыма уначы нейкія фальшаванні можна зрабіць у прысутнасці міліцыянта альбо адправіўшы яго кудысьці. Але вось знешне кантроль над скрынямі, але я падкрэслю зноў жа на тых участках, дзе ёсць незалежнае назіранне, зараз ужо ажыццяўляецца. Заўтра дзень галасавання на прэзідэнцкіх выбарах. Ці абвяшчаюць кандыдаты на прэзідэнта сваю тактыку, што адбудзецца пасля галасавання? Ці будуць яны аспрэчваць вынікі выбараў? Сёння вось падчас прэсавай канферэнцыі назіральнікаў у ёй прыняў удзел і кіраўнік выбарчага штабу Тацяны Караткевіч Андрэй Дмітрыеў. І як я зразумеў, ён прыйшоў на гэтую прэсавую канферэнцыю не выпадкова, бо задавалася пытанне, як будзе рэагаваць прэтэндэнтка на прэзідэнта пасля таго, калі ўлады зноў сфальшуюць падлік галасоў, то Андрэй Дмітрыеў заявіў, што Тацяна Караткевіч будзе вельмі уважліва сачыць за тым, як будзе праходзіць не толькі само галасаванне, але найперш падвядзенне яго вынікаў, ці будуць назіральнікі мець права пабачыць бюлетэні. І ён сказаў, што вось дзве арганізацыі назірання, якім вельмі давярае прэтэндэнтка. Гэта, безумоўна, місія БДІПЧ, Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ, і вось гэта місія незалежных назіральнікаў, беларускіх незалежных назіральнікаў права выбару 2015. І я тут хачу згадаць, што згодна з беларускім законадаўствам аспрэчваць вынікі выбараў у нас могуць толькі кандыдаты на прэзідэнта. Так вось спадар Дмітрыеў сёння сказаў, што калі Тацяна Караткевіч пабачыць праз гэтыя справаздачы, што ёсць сапраўды вельмі грубыя парушэнні і такіх парушэнняў шмат, то яна тады падасць скаргу ў Верховны суд і ў гэту скаргу ўключыць вось гэтыя высновы, факты, дадзеныя, якія зробяць місіі незалежных назіральнікаў. Для нас вельмі важным, як пройдзе заўтрашні падлік галасоў, і мы будзем арыентавацца на справаздачу права выбара, на справаздачу АБСЕ, у тым, каб даваць палітычную адзнаку кампаніі. Адзіны момант адразу хачу зазначыць, што толькі кандыдат у прэзідэнты можа падаць скаргу ў Верховны суд, згодна закону Рэспублікі Беларусь, на абскарджванне вынікаў галасавання. Таму, зноўку, мы ўсё тое, што зараз напрацоўваецца усімі назіральніцкімі місіямі, калі яны нам гэта прадаставяць, мы гэта ўключым у гэтую скаргу, калі галасы будуць лічыцца нечэсна і непразрыста. І вось адзін з каардынатараў грамадскай кампаніі права выбару 2015 Алесь Сілкоў сёння расказаў журналістам, вось па-першае, як рэагуюць камісіі участковыя на іх заўвагі, і таксама патлумачыў, чаму вось дадзеным гэтай грамадскай кампаніі можна давяраць. Мы заўжды праводзім маніторинг. Нашы людзі ездзяць па участкам, глядзяць, ёсць там чалавек альбо няма. Калі няма наша назіральніка, то ну, на участку, то гэты участак здымаецца. Гэта вельмі жорстка, але гэта нам дазваляе дысцыплінаваць гэту працу. Мы ўжо падалі 904 скаргі, што неправільна сахраняюцца нашы урны. У нас ўжо 904 скаргі за 4 дні, гэта вельмі шмат, але вы павінны разумець, што гэтыя скаргі не проста так, што вось мы прыйшлі і напісалі скаргу. Гэта абаснаваныя скаргі. І ў нас ўжо ёсць апрэдзелёныя поспехі. Першы раз у мяне быў гістарычны смех, калі былі напісалі, што апечаталі помещение вместе с милиционером. То зараз яны вот на тых участках, где мы назираем, вот в чем выконы, яны стали опечатывать урны, милиционер как бы принимает вахту. Ну, как бы, вот есть 650 участков, где есть какая-то демократа, какая-то, ну, вырисовывается, и есть 5000 кучерских участков, на которых это не... Алесь Сілкоў, координатор компании «Право выбору 2015». Гэтая компания выставила наибольшую колькость назиральников от белорусских демократичных структурах на гэтых выборах. У компании уваходит 8 политичных структуров. Увага, шаноўныя радыёслухачы! Каб забяспечыць вас найсвяжэйшымі навінамі, у ноч 11 кастрычніка беларуская праграма «Радыё Свабода» будзе гучаць у жывым эфіры ажно 6 гадзінаў запар на кароткіх хвалях. Запішыце, калі ласка, расклад. Ад 18 да 21 гадзіны «Радыё Свабода» гучыць, як звычайна, на частотах 9645 і 15410 кГц у хвалі 31 і 19 метраў. Тры дадатковыя гадзіны ў ноч 11 кастрычніка ад 21 гадзіны да поўначы на наступных кароткіх хвалях. Ад 21 да 23 на хвалі 25 метраў, частата 11800 кГц. Ад 23 гадзіны да поўначы на хвалі 49 метраў, частата 6060 кГц. І ва ўсе тры дадатковыя гадзіны ад 21 да поўначы слухайце нас на хвалі 31 метр, частата 9705 кГц. 11 кастрычніка слухайце нас таксама і на сярэдніх хвалях. Ад 21 да поўначы на частаце 1386 кГц 216 метраў. Пачніце наступны дзень 12 кастрычніка са свабодай. Ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц 216 метраў. І ад 7 да 8 гадзіны ў гэтую раніцу ў жывым эфіры на хвалі 49 метраў частоты 6075 і 6105 кГц. Нагадаем, дадатковыя гадзіны і хвалі будуць дзейнымі толькі ў ноч 11 кастрычніка. Вы на хвалях «Радыё Свабода». А зараз трэці прэзідэнт Украіны Віктар Ющенко гаворыць пра Беларусь і Александра Лукашэнку. Я скажу слова, которые, может быть, вы не разделите, но по отношению к Белоруссии Европа сделала большую ошибку, которую она очень раз много повторяла и по отношению к Украине. Но сейчас речь идет о Белоруссии. Я знаю, что мало кто читает президентскую почту. Этим я хотел сказать, что я очень много знаю о нюансах отношений президента Белоруссии и президентов других государств, о которых мы сейчас говорим. И я знаю, что были моменты, которые можно было бы использовать для того, чтобы мы сегодня политическую карту Европы видели иной, более оптимистической, чтобы круг государств-друзей Европы был шире. Мне кажется, всегда Европе не хватало удачной политики расширения. По многих причинах я не могу сказать то, что мне бы хотелось сказать. И у нас хорошие президентские отношения были в клубе практически всех глав государств СНД. Я был скептик СНД и остаюсь им категорически сегодня. Это не то образование, которое должно определять будущность наций, которые освободились в последние 20-30 лет, вышли на дорогу национального развития. Это не то направление, к сожалению. Оно могло быть и тем, при условии, что мы бы в России видели политику, но прежде всего демократии. Россия имела один шанс держать очень важные отношения, результативные отношения с соседними странами. Это когда бы она восприняла политику, которую начал Борис Николаевич Ельцин, политику демократизации. К сожалению, она на том и закончила. Что касается Белоруссии, я знаю, утверждаю, было много эпизодов, когда при продуманной, может, многошаговой европейской политики, мы бы могли видеть Беларусь не в той орбите, в которой она сегодня. Но такое академическое понимание формирования политических отношений, я думаю, помешало наладить диалог, найти десятки причин, конечно, серьезных, но я думаю, в определенных обстоятельствах, не ключевых, для того, чтобы иметь в этой части Европы ту политику, которая всем нам нужна. Віктор Андрэевіч, у вас шмат калегаў прэзідэнтаў, доўгажыхароў, якія больш за 20 гадоў, як Александр Лукашэнка ва ўладзе. Яны праводзяць рэферэндумы, мяняюць канстытуцыю. У многіх постсавецкіх краінах можна балятавацца на пасаду прэзідэнта неабмежаваную колькасць разоў. Што бы вы маглі параіць тым прэзідэнтам, якія не хочуць сыходзіць? Чаму не страшна быць былым прэзідэнтам? Перад выбарамі ў кастрычніку, што б вы параілі Александру Лукашэнку, чаму не страшна сысці? Я думаю, прежде всего, очень важно дать нации иной выбор. Иной выбор – это трансформация, это перемена. Посмотрите на природу. Умирает все то, что не изменяется. Это естественно. Не в том плане, что президенты там глупеют или в них не хватает интеллектуального ресурса. Просто иные взгляды есть на ту ситуацию, в которой оказывается каждая нация. Пробовать перемены, я считаю, что это всегда хорошо. Иметь возможность на эти перемены, это еще более важно. Еще более важно. Поэтому мне очень жаль людей, которые обожествляют власть. Я думаю, что в своей основе они несчастные. Потому что они утверждают, они усложняют свою жизнь. Но это не так важно, может быть. Они приводят народы к инертности, консервации. В конце концов, за этот период, как правило, за режим приходится платить членам общества, гражданам этой страны. Я понимаю, что мы очень разные. Я имею в виду, одни нации считают преемственность, и особенно семейную преемственность в политике, гарантией какой-то стабильности. И есть такой тип правления. Он не самый популярный в мире. Можно сказать, не самый демократичный. Но есть нации, которые так считают. Я имею свое мнение, я его не навязываю. Но трансформации – это всегда правильно. Я в этом уверен. Был президент Украины Виктор Ющенко. Это был фрагмент проекта «Россия и я» серии видеоинтервью с былыми керовниками постсоветских держав. Углядите все интервью позднее на нашем сайте и слухайте позднее в нашем эфире. Вы на хвалях свободы. Нобелевская лауреатка в галине литературы Светлана Алексеевич дала прессовую конференцию в Берлине. Значная частка пытания от немецких журналистов тышилась политической ситуации в Беларуси. Пропонуем вашей увазе некоторые цитаты Светланы Алексеевич, например, про теперешние президентские выборы в Беларуси. У нас всех подозрение, что для Лукашенко не важно, как мы голосуем. Он, как говорил Сталин, не важно, как голосует, а важно, кто считает. Вот здесь как бы тот случай. Так что никто из нас не ждет никаких сюрпризов. И у всех такое ощущение, что то, что в России, и то, что в Беларуси, что все это надолго. Светлана Алексеевич про белорусскую оппозицию. Те люди, которые сейчас называются оппозиционерами, они не понимают той ответственности, которая лежит на них. Они больше заняты своим самолюбием. Про отношение Александра Лукашенко до войсковой авиабазы, которую Россия хочет разместить в Беларуси. Я не думаю, что он действительно против базы. Я думаю, что он торгуется. Он надеется, что ему дадут деньги, что Россия даст ему деньги. А это его известная игра. Когда плохо с Россией, он поворачивается в сторону Европы. А за это время в Европе поменялись руководства. И каждые там 4, что ли, года приходят новые люди, и они думают, что они переиграют Лукашенко. И они стараются это сделать, не зная, что, в общем-то, это ненадежный человек. И когда какие-то возникнут проблемы с Россией, он, конечно, она даст ему деньги, он тут же отвернется от Запада. Мы это видели, раз пять это было на наших глазах. Нобелевская лауреатка в галине литературы Светлана Алексеевич на прессовой конференции в Берлине. Вы на хвалях Радио Свобода. У Минску отбылось шесть национального стягу. Прихильники игнорования выборов собрались на площади Свободы и прошли под национальными стягами до площади Куба Колоса. Моральная акция супрот страху назвал шесть былый политвязень Микола Статкевич. Зараз на сувязи с площади Куба Колоса корреспондентка Свободы Галина Абакунчик. Я попрошу ей подсумовать выники акции. Еще раз день добрый. Хочу сказать кольки слова, что акция завершилась. Это был цалком короткий митинг. Головный центр был у шести. Але люди не хочуть заходиться и не застаются тут при помнику Куба Колоса на площі одноименный шмат стягов, стягають могутні Боже. Журналісти беруть інтерв'ю у лідера опозиції. Більш шмат великих журналістів. Зараз вони переклітують задають питання, як нас завтрашні зробили так, і що може бути у завтрашній день. Тут повищений Володимир Некляєв, який годився кольки слов сказати про сенс мітингу і оцаніті. От, Кривацька, Студару Некляєву зараз передаю слухавку. Він подлядів вініки цього мітингу. Мы маем проблемы с телефонной сувязью. Спадзяемся, яшчэ звяжемся с Галиной Абакунчык и сможем пачуць Владимира Некляева. А тым часам перадвыбарчая кампанія набліжаецца да завершэння. Якое месца адводзілі ў агітацыі ахвотнікі стаць прэзідэнтамі беларускай мове? Ці прыкметнай нацыянальная мова беларусаў была ў сёлетняй выбарчай кампаніі ў Магілёве? Гэта высвятляў Андрэй Белагубаў. Вонкова беларускай мовы ў абвестках пра выбары стала больш. Расцяжак, банараў, невялікіх плакатаў у чырвона-зялёных колерах на вуліцах гораду нямала. Большыня з іх, аднак, аднатыпныя з немудрагелістым тэкстам, якім нагадваюць пра дату выбараў. Такія абвесткі паўсюдна – у вітрынах крамаў, на прыдарожных слупах ды на білбордах. Старшыня магілёўскай суполкі таварыства беларускай мовы Алег Дзячкоў заўважае. У перадвыбарчай кампаніі 2010 году на беларускай мове некаторыя кандидаты у президенты зверталіся до выборников по-белоруску, и их агитация была белорусскомовной. В этот раз все кандидаты выступали на русской мове, а только вот с часом плакаты были на белорусской мове. Это было до места, до речи, выкрасывания белорусской мовы чиновниками, действующим президентом, кандидатами в президенты. Тем более, что коли поглядеть, то официально выкрасывать белорусскую мову шли больше, поза выборами. Там, коли бы кандидаты больше выкрасывали белорусской мовы подчас агитации, то они были бы у трех. А так яны чамусьці не ў трэндзе. Агітацыйных пікетаў кандыдатаў на прэзідэнцтва ў Магілёве было няшмат. На адным з іх за Александра Лукашэнку агітавалі актывісты БРСМ з плакатам, на якім надпіс быў на беларускай мове. Пагутарыць у абласным камітэце гэтай моладзевай арганізацыі пра ролю беларускай мовы ў перадвыбарчай агітацыі не ўдалося. Там спаслаліся на занятасць, зазначыўшы, што адказ на гэтае пытанне можна знайсці на сайце арганізацыі. Активист компании «Говори правду» Олег Метелица, доверенная особа кандидата на президентство Татьяны Короткевич, не хавая. Агитационные материалы претендентки переважно российскомовные. По отлесу размовца агитация белорусами лепей успрямается, коли яна подаденная на российской мове. Для того, чтобы донести на воспитание про белорусскую мову, то треба это написать русской мовы. И могут не все читать по-белорусски. У Минаков на Могилевских улицах пытают, те важно для их, как информация про выборы про кандидата у президента была на белорусской мове, и как сами претенденты на президентство говорили по-белоруску. Желательно. Белорусский язык должен существовать не как второстепенный язык, а как первостепенный. И это наш национальный атрибут. Лучше, конечно, обезличить народ путем истребления его языка. Это самый простой способ. Ну давайте спомнимся на том, что важно, а лепу у целом стан мовы критичный. Это уже такие символ, який хутко станет неиснующим. И я с этим нек, внутри у сердца уже примирился, как с тем, что непозбежно. Злик на аудиторию, все же больше насильства Беларуси разговаривает по-российски. Когда звертаться до их на белорусской мове, то они просто могут не зразуметь, о чем говорит кандидат. А белорусская мова на губ присутничает вот у все летние передвыборчие кампании? Это не особенно слышно было родной язык. Если мы живем в Беларуси, может, надо было больше как-то уделить внимание родному языку, родной мове. Олег Дзячков все же сподзяет, что после выборов ситуация с белорусской мовой почне выправляться. Белорусина в будущем будет люди не менее все ж таки более. На прикладе України наши чиновники зрозуміли, что белорусская мова это не просто язык сродок зносину, а что это один из толпов незалежности нашей краины Республики Беларусь. Про беларускую мову Андрей Белагубаў з Магілёва. А зараз на сувязі корэспондэнтка «Свабоды» Галіна Бакунчык. Галіна, калі ласка, аднавілася сувязь. Вы раскажаце пра вынікі акцыі, ці мы маем Владзіміра Некляева, ці Мікола Статкевіша ля телефону? Я тут таксама па-ранейшаму знаходжуся на Якуба Коласа, і яшчэ па-ранейшаму знаходзяцца людзі, лідары апазіцыі, якія не жадаюць разыходзіцца. Настрой пазітыўны, людзі фатаграфуюцца з Міколам Статкевічам, ну, але гэта не адмяняе беларускую сутнасць і сённяшняй падзеі. Зараз у мене побач Мікола Статкевіч, які скажа колькі словаў пра змест акцыі, яе сэнс і яе вынікі, як ацэньваюць самі лідары апазіцыі. Шановні сябры, я з акцій, яка вже завершиться, але не знаю, на шатку людей не розходяться, тому що, мабуть, це дуже тяжко сісти з цієї атмосфери свободи, вольності, енергетики, почуття радості сьогодні подумки. Ми сьогодні подарили крыху больш нашай смеласці, нашай мужнасці беларускаму народу. Мы паказалі яму, што баяцца не трэба. Гэта пэўная прывілка ад страху і, мабыць, псіхатэрапія ад страху. Беларусы, не бойцеся. І ўрэшце павінны вернем нашу краіну сабе. Спадар Мікола, скажыць, калі ласка, сёння падчас мітынгу вы казалі пра тое, што месячнік свабоды сёння завершаецца. Спадар Мікола, чуеце вы мяне? Не, на жаль, уже Мікола... Телефонная сувязь. ...заняты интервью для інших журналістів, бо тут вельми шмат замешных журналістів, натуральна, яны задаюць многія пытанні, чаму мало людзей, што будзе заўтра. На гэта палітыкі адказваюць, што людзей мала таму, не таму, што людзей нервныя, не таму, што ім не трэба свабода, а таму, што вельми запалоханыя ўладай. І верагодна, што заўтра... наўрад ці можа плесці больш людзей, а таму, як будзе развівацца падзея, конечно, ніхто не прагназуе, але тым не менш людзі кажуць, што лідары кажуць, што малыя сілы для таго, каб супрацьстаяць вот этой сілавым структурам. Дарэчы, іх тут таксама вельмі шмат, яны не разыходзяцца і пільнуюць, відаць, за ўсімі астатнімі дзельнікамі акцыі, як скончыцца, ну, будзем бачыць. Я дзякую Галіне Бакунчык, якая працавала на шэсці нацыянальнага сцягу, якое завяршылася на плошчы Якуба Коласа ў Менску. Што прынесе Беларусі дзень 11 кастрычніка? Ці пажадаў народ рабіць выбар, калі так, то які? Як галасавалі кандыдаты, што заявляе ЦВК? Якія звесткі ў назіральнікаў? Якімі бачаць выбары аналітыкі і замежныя медыі? Што адбываецца на вуліцах? Гэтай падзеі мы асвятляем заўтра 6 гадзінаў у эфіры і нон-стоп на сайце свабода.орг. На нашых старонках у Фейсбуку, ВКонтакце і ў Твітары. Відэотрансляцыя ў YouTube. Пакідайце свае каментары ў інтэрнэце, тэлефануйце ў Менск 266-39-52. А зараз пра галасаванне за кратамі і вядомых асобаў пад арыштам. Чаму былы генеральны менеджэр БХК «Дынама» Владзімір Беражкоў галасаваць не зможа, а рахачоўскі вертыкальшык Сергей Якаўлеў зможа? Олег Груздзіловіч. Два месяцы знаходзіцца пад арыштам у менскім ізалятары на вуліцы Валадарскага. Былы генеральны менеджэр хакейнага клубу «Дынама», былы рэдактар папулярнага выдання «Прэсбол» Владзімір Беражкоў, якого падазраюць у службовым злоўжыванні. Некаторымі звесткамі пра Владзіміра Беражкова пагадзіўся падзяліцца аглядальнік газеты Барыс Тасман. Паводле Барыса Тасмана, Владзімір Беражкоў кампенсаваў страты, якія яму былі выстраўленыя следчымі, але чаму яго не вызвалілі ад адказнасці, журналіст не ведае. Он остаецца там, ні інфармацыі, ні о том, што прад'яўлена абвінення афіцыяльнае, дзела перадана ў суд, ні о том, што... он будет выпущен, как это было не раз с другими людьми. Я хорошо помню, допустим, ситуацию с главным тренером по легкой атлетике Бадуевым и врачом сборной Дриневским, которых 4 месяца продержали в СИЗО и выпустили без суда, и они приступили к работе. Мы все ждем, чтобы Владимира Петровича выпустили. Лично мое отношение к нему никоим образом не изменилось. Считал и считаю, что это выдающийся организатор, выдающийся журналист и уникальный редактор. Некі час таму газета «Прэсбол» змясціла адрэс, па якім чытачы могуць накіроўваць лісты Владзіміру Беражкову ў вязніцу. Паводле Барыса Тасмана, на гэта адгукнулася шмат людзей, што сапраўды аказала вязню маральную дапамогу. Лістуецца са сваім былым начальнікам і калегам таксама і Барыс Тасман. Якое ў яго склалася ўражанне пра маральны стан спадара Беражкова? Он не оставляет без ответов ни одно письмо, даже вот в тех условиях, в которых он находится, в нелегких условиях. Он по-прежнему такой, как раньше, аккуратный, пунктуальный, работоспособный, выполняющий все от А до Я, обязательный. Я не вижу его настроения, никаких надрывов, надлома. Спокоен, серьезен, собран. В такой ситуации, наверное, это оптимально. 1 верасня ў Рагачове быў арыштаваны старшыня мясцовага раённага выканкаму Сергей Якаўлеў. Паводле следчага камітэту Владзімір Якаўлеў падазраецца ў нанясенні страт у дзяржаве праз службовыя злоўжыванні ў перыяд, калі ён быў яшчэ першым намеснікам старшыні райвыканкаму. Тагачасны старшыня выканкаму Віктар Банчук, які пайшоў на падвышэнне ў Гомель, цяпер таксама знаходзіцца пад следствам. Ці ёсць новыя звесткі пра Сергея Якаўлева? Паводле следчага камітэту крымінальная справа яшчэ расследуецца. Пры гэтым журналістам не кажуць, дзе менавіта ўтрымліваюць высокапастаўленага арыштанта. Пад вартай. Гэта ўся афіцыйная інфармацыя. Між тым, па звестках рагачоўскага незалежнага журналіста Дзяніса Дашкевіча, Сергей Якаўлеў пераведзены пад хатні арышт, які адбывае ў сваім службовым доме ў Рагачове. Недаўна ў гэтым доме быў пажар, ніхто не пацярпеў. Перадае на віну Дзяніс Дашкевіч. Нам ужо потым удалося выяснить, трое суток только в камеру находимся. Потом я попытался просовничать со следством, и его провели, ну, изменили меру пресечения. Отбывал арешт у ведомственном доме. Пожар был, причина пожара – нарушение герметичности камина. То есть они хотели, видимо, погреться возле камина или, может, полили в этом камине. Можно еще и там же, там не настолько повреждения, что там нельзя жить. Ці змогуць галасаваць на выбарах прэзідэнта Владзімір Беражкоў, Сергей Якаўлеў ды іншыя падследныя ў Беларусі. Праабаронца БХК Гары Паганяла кажа, што падследныя не ёсць злачынцамі, бо іх яшчэ не судзілі, таму за імі захоўваецца права ўдзелу ў выбарах. Але ў Беларусі гэта права не забяспечана выбарчым кодэксам і не выконваецца. У нас так запісалі ў выбарчым кодэксе, што ліца, знаходзячыся ў месцах лішэння свабоды, заключэнні, пад стражай, галасаваць не могуць. Што касаецца адміністрацыйнай рэсурсі, да, голосуют, а вот последствия. Это, в принципе, мы считаем нарушением конституционного права. Ці зможа прагаласаваць Сергей Якаўлеў, які знаходзіцца не ў ізалятары, а пад хатнім арыштам. Паводле Гары Паганяйлы, пры ягоным звароце да следчага адпаведная заява можа вырашыцца станоўча. Алег Груздзіловіч. Сёння ў Менску адбылося шэсце нацыянальнага сцягу. Маральнай акцыяй супраць страху назваў шэсце былы палітвязень Мікола Статкевіч. І я прапаную паслухаць песню «Сцяг» з Дмітра Войцюшкевіча. Гэтая песня на словы Владзіміра Некляева. Луна и не с короны на вековых ветрах. Наш открыви червоны от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах. Крывицкая погоня неси наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе вяде нас по земле и по воде, як солнце, что николи